To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 7 listopada. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Acid Drinkers. Takie balladki lubimy. 4 minuty po 5. Witamy Państwa w nowym dniu. No, a tak naprawdę dzień rozpocznie się przed godziną 7, bo wtedy to wzejdzie słońce, a zajdzie jeszcze przed godziną 16. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Kariny, Antoniego, Ernesta i Florentyna. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, nie tylko solenizantom, ale także jubilatom. Do końca 2014 roku już tylko 54 dni, a po ludzku przed nami piątek, 7 listopada. Dzień dobry. Bo chodzi o to, by o

Nie pamiętam, w którym to roku było, ale tak jak przy prognozie pogody, niech mnie ktoś uszczypnie, to należałoby tak powiedzieć, a przy jednej z audycji wyjazdowych, trójkowych właśnie do Augustowa, już nie pamiętam o co dokładnie i z kim, ale jednak padł zakład o to, kiedy wreszcie Augustów będzie miał swoją obwodnicę. I proszę, z zapowiedzi nowego dnia, dziś otwarcie obwodnicy Augustowa. Ta budowa była planowana od lat 90. tych 90. ubiegłego wieku. Prace rozpoczęły się w 2007 roku. Oczywiście pamiętamy, napotykając opór i obrońców przyrody, malowniczej Doliny Rozpudy i niektórych mieszkańców. Ostatecznie po 2 latach zmieniono przebieg planowanej trasy, tak by nie przechodziła przez atrakcyjne przyrodnicze obszary. No ale nowy przebieg przez miejscowość Raczki również stał się obiektem krytyki, między innymi rolników, którym trasa przecięła działki. Otwarcie wybudowanej za blisko 700 milionów złotych trasy planowane jest na dziś z udziałem przedstawicieli rządu. O otwarciu obwodnicy Augustowa jeszcze będziemy mówić. 14 minut po 5, czas start. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Życie jest piękne, tylko dlaczego ja chcę sobie je obrzydzić? Dlaczego bezustannie staram się zohydzić? Pytam, pytam, pytam. Życie jest piękne, tylko dlaczego nie potrafię go docenić? Z uporem godnym lepszej sprawy wszystko zmienić. Pytam, pytam, pytam. Tylko dlaczego nie potrafię się nim cieszyć? Jedynie bezustannie w bramach łebka leczyć. Pytam, pytam, pytam. Życie jest piękne, tylko dlaczego nie chcę tego zauważyć? By je pokochać nie potrafię się odważyć. Pytam, pytam, pytam. Co swoje wie, ale żadnym autorytetem. Ni mniej, ni więcej, wcale nikim wyjątkowym. A sercem kocham nie z głowy. Sercem kocham nie z głowy. Życie jest piękne i kult. 21 minut po godzinie 5. Życie jest piękne, a my zaglądamy do gazet. Puls Biznesu o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia może liczyć w tym roku na 2 miliardy złotych oszczędności, wylicza Puls, dodając jednak, że wydatki będą dużo większe. Według gazety skończyły się chude lata, kiedy wpływy ze składki zdrowotnej były mniejsze niż zakładane w budżecie. Na koniec października było odwrotnie. Plan został przekroczony o ponad 820 milionów złotych. Trzeci rok z rzędu będą też oszczędności w segmencie leków refundowanych, które tym razem wyniosą prawie miliard złotych. O tym, na jaki cel zostaną przeznaczone zaoszczędzone pieniądze, zadecyduje prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. O tym dziś Puls Biznesu. To już przesądzone. Straż Miejska straci prawo do używania przenośnych fotoradarów, czytamy w Rzeczpospolitej. Według gazety poselski projekt zmian w przepisach jest już gotowy. Dostał zielone światło od ministrów spraw wewnętrznych, infrastruktury i sprawiedliwości. Straż Miejska zbyt często wykorzystywała fotoradary do zarabiania, a nie do dbania o bezpieczeństwo na drogach. Po zmianach Straż Miejska będzie mogła używać wyłącznie fotoradarów stacjonarnych. Za zdjęcia z nich nie będzie jednak groził mandat i punkty karne, tak jak dziś, lecz kara administracyjna. Straż Miejska bez fotoradarów, o tym dziś Rzeczpospolita. I na koniec Gazeta Wyborcza. Nie chcemy już w naszych miastach nowych hal, stadionów, sal koncertowych czy akwaparków. Ważniejsze, by było czysto i zielono. I żeby była praca. Tak odpowiedzieli Polacy na ankietę Gazety Wyborczej. A pytanie brzmiało, co trzeba zrobić w twoim mieście? Tak zapytał dziennik przed wyborami samorządowymi mieszkańców 22 miast. Ankietę wypełniło prawie 40 tysięcy osób, a na liście najważniejszych spraw do załatwienia najczęściej wskazywali te, które przeszkadzają im na co dzień. Brud, chaos reklamowy, brak zieleni czy nierówne chodniki. Gazeta podaje przykłady oczekiwań, są one odmienne w różnych miastach, jedno je łączy. Wszędzie, gdzie na liście spraw była walka z bezrobociem lub starania o przyciągnięcie inwestorów, mieszkańcy uznawali je za priorytet. Chleba i trawy, a nie igrzysk. O tym dziś Gazeta Wyborcza. Więcej z prasy, pewnie tej kolorowej, po godzinie 6 w piątkowym zapraszamy do Trójki. To już teraz polecamy i zapraszamy. Za moment muzyczne trójkowe kalendarium, ale to już teraz myślę warto sięgnąć po pierwszą dziś jubilatkę. Dziś urodziny obchodzi kanadyjska piosenkarka Joni Mitchell. That crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, 'cause you're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies man. And you love your loving, not like you love your Joni Mitchell, dzisiejsza jubilatka. Wszystkiego, co najlepsze. No jeszcze nie zabraknie życzeń. Teraz sięgamy do kalendarium także tego muzycznego. 27 minut po godzinie 5. W 1867 roku urodziła się Maria Skłodowska-Curie, fizyk i chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, współodkrywczyni polonu i radu, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, profesor paryskiej Sorbony, zmarła w 1934 roku. 101 lat temu urodził się Albert Camus, francuski pisarz, laureat Nagrody Nobla, twórca powieści, dramatów i esejów, m.in. Dżumy. Zmarł w 1960 roku. 58 lat temu w Paryżu wybuchły gwałtowne manifestacje antykomunistyczne, wyrażające trwający protest przeciwko inwazji na Węgry. Rok 1956. W 1980 roku zmarł Steve McQueen, aktor amerykański, znany m.in. z filmów Siedmiu Wspaniałych, Wielka Ucieczka, Płonący Wieżowiec czy Papilon. Zmarł w 1980 roku, a równo 10 lat temu, w roku 2004, odkryto planetoidę 144 898 2004 VD17. Prosta nazwa. A ta planetoida ma dokładnie 4 maja 2102 roku uderzyć w Ziemię. Znaczy, może uderzyć w Ziemię, odkryto ją 10 lat temu. Uff, jakie to proste. Sięgamy po, no też takie bajkowe, animowane muzyczne trójkowe kalendarium, bo pamiętamy, że 79 lat temu urodził się Lubomir Benesz, czeski animator, twórca, scenarzysta oraz reżyser serialu animowanego Sąsiedzi. Myślę, że warto chociaż linię melodyczną przypomnieć sobie z tego właśnie wspaniałego serialu. Kultowa bajka, jak oni tak tymi ramionami później albo kciukami, prawda? To za sprawą Lubomira Benesza, który to wymyślił właśnie Sąsiadów, Pat i Matt. A gdyby artysta żył, kończyłby dziś 79 lat, zmarł we wrześniu 1995 roku. Sięgamy po muzyczne trójkowe kalendarium i mocniejsze uderzenie. Pamiętamy, że 54 lata temu urodził się Tommy Tyre, amerykański gitarzysta zespołu Kiss. Tak sobie przesłuchałem ich twórczość z udziałem tegoż właśnie gitarzysty i wydaje mi się, że chyba warto przypomnieć te starsze nagrania Kissów, które to rozgrzewały i rozgrzewają do dziś. No to kto może robi głośniej? Right now. Kiss urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium i urodzinowo także u pana Maćka, który od kilku godzin świętuje swoje 45. urodziny od czwartej razem z trójką na trasie do Lublina. Uśmiechu, zdrowia, no i tego, by trójka towarzyszyła panu przez kolejne co najmniej 45 lat. Wszystkiego dobrego. Już minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Dziś ma być pochmurno, deszczowo, ale miejscami, no tylko miejscami, możliwe przejaśnienia. Wiatr słaby, na południu umiarkowany, w górach dość silny, wysoko w Tatrach bardzo silny, w porywach do 110 km na godzinę. Choć to bardzo silny wiatr, to już słabnący. A w dzień ma być od 9-10 stopni na zachodzie, 11 na krańcach północnych, 15 w centrum i na wschodzie, a najcieplej dziś na południu, nawet do 17 stopni. Trójkowy budzik. To także z muzycznego kalendarium zespół Texas. Mówię dziś, szkocka wokalistka formacji Shelyn Spittery obchodzi swoje urodziny. No to wszystkiego dobrego. Pamiętamy nie tylko o jubilatach, ale o solenizantach. No, ku przypomnieniu, by w tym zabieganiu też złożyć życzenia i pamiętać. Dziś imieniny Karyny, Antoniego, Ernesta i Florentyna. Słońce obudzi się już za godzinkę i 3 minuty. Zajdzie przed godziną 16. Dzień potrwa 9 godzin i kwadrans. Do 2015 roku już tylko 54 dni. Piątek, 7 listopada przed nami. Dzień dobry Państwu. W muzycznym trójkowym kalendarium za chwilkę mocniejsze uderzenie, ale wcześniej jeszcze jedna osobliwa data, bowiem w 1957 roku w Zwickau z taśm produkcyjnych zjechał pierwszy trabant. Pięknie drasnął za pierwszym razem i niebiesko z tyłu, znaczy się za bogata mieszanka. Trabant kończy dziś 59 lat, bo tyleż właśnie minęło od tego, pierwszy zjechał z taśm produkcyjnych w Zwickau oczywiście w 1957 roku. Cóż dalej w muzycznym trójkowym kalendarium, mówiłem mocniejsze upnięcie. No tak, Robin Fink, amerykański gitarzysta zespołu Nine Inch Nails i Guns N' Roses kończy 43 lata. Tak się nagrał na tej ostatniej Chinese Democracy i mam nadzieję, że Państwo kojarzą to wydawnictwo. Czekaliśmy długo i czekamy na kolejne, bo podobno to ma być trylogia. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Gansi w muzycznym trójkowym kalendarium. To nie muszę mówić, że kto może robi... No, wiadomo. Take a life or hate them. Ach, gdyby gansów słuchać w Trabancie teraz, to wióry by leciały. Znamy takich, którzy, nie wiem czy mają jeszcze, ale taki z płetwą żółty kombi widziany w okolicach parkingu przy Myśliwieckiej. Chyba jeszcze na Chodzie. W sprawie tego Trabanta i 57. rocznicy pan Krzysztof także na temat bogatej mieszanki. To za dużo oleju wtedy było. No właśnie, to tak mówiłem, że za bogata mieszanka, za dużo oleju w stosunku do paliwa. I jeszcze pan Jerzy pyta o tę planetoidę, o której mówiliśmy w kalendarium, którą to odkryto 10 lat temu. O nazwę konkretnie, żeby się jakoś tam przygotować. No spokojnie, 4 maja 2102 roku ma uderzyć, więc pewnie o tym, o tych ostrzeżeniach jeszcze wielokrotnie będziemy mówić, ale bardzo dziękuję za czujność. Ważne zapowiedzi nowego dnia i podsumowanie tego, co nie tylko u nas, ale także za granicą. Tysiące odwołanych pociągów i zdenerwowani pasażerowie to efekt strajku maszynistów w Niemczech. Ich protest potrwa jeszcze do końca tygodnia, a z powodu strajku na trasy wyjedzie dziś ledwie co trzeci pociąg dalekobieżny. Ważne zakłócenia są także w ruchu regionalnym. Ocenia się, że na południu Niemiec kursuje połowa składów, a na wschodzie tylko co piąty. A u nas z kolei PKP rozpoczyna modernizację linii kolejowej Warszawa-Kielce-Kraków z ominięciem Radomia. Dzięki budowie łącznicy kolejowej Czarnca-Włoszczowa pociągi z Kielc będą mogły wjechać na centralną magistralę kolejową, a to ponoć ma skrócić podróż z Kielc do Warszawy nawet do 2 godzin. Co przyniesie ta modernizacja linii Warszawa-Kielce-Kraków? O tym też pewnie będziemy jeszcze mówić. Za kwadrans 6. Nowe nagranie w Trójce. Tilaf. Jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszy białe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują nockich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Trójkowy budzik. Autopromocja. Lux Torpeda przebojem zdobyła polską scenę rockową. Lica i jego koledzy nie zwalniają tempa. Nagrali już 3 płyty, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Teraz kolej na koncert w Trójce. Lux Torpeda na żywo w najbliższą niedzielę 5 po 20. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. Z przeniesionym koncertem na grudzień, a tu i teraz Państwa korespondencja i w sprawie planetoidy, i w sprawie Trabanta. Ileż wspomnień urodzinowo. No bardzo się cieszę, oczywiście wszystkich sygnałów nie zdążymy przytoczyć na pewno do godziny 6, ale bardzo za nie dziękujemy. Za 8:06 czas na listopadowe budzikowe wypominki. A dziś wspominamy Tadeusza Nalepę. Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów im